Na, kellemes, szép, jó reggeli duzzogást kívánok mindenkinek, így reggel 8-kor, 8 után pár perccel. Nem korai ez a reggel 7 óra? Nektek? Mi 7 óra? Én kelek 7-kor. Ez a reggel 8 óra nektek? Csak azért, mert így most kell fel a nap, vagy nem tudom, nekem így valahogy a bioritmusom így állt be. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Az elmúlt pár alkalommal nem kifejezetten sikerült duzzogni, pontosabban a Valami Amerika meg a Tündérkert kapcsán sikerült. Viszont legutóbb a Game Awards-nál annyira nem, aminek azért én örülök, tehát nem kell feltétlenül minden alkalommal kiborulni minden áldott reggel. Ez egy dolog, hogy én erre képes vagyok önszorgalomból is, de azért nem akarom elbaszni még a ti hétfőtöket is, meg a hétből hátra lévő munkanapokat is. Viszont szeretnék veletek beszélgetni egy témáról, ami nemrég jött szembe, nem friss annyira a témafelvetés, viszont szerintem megér annyit, hogy ha más nem, akkor velünk maradjon egy nap, és mondjuk gondolkodjunk rajta a kollégákkal, vagy osztálytársakkal beszéljünk róla, mert szerintem érdekes. A téma katalizátora az igazából az volt, hogy voltam egy családi összejövetelen pár éve, és nem tudom pontosan, hogy minek a mentén, de fölmerült egy olyan téma, hogy igazából a humán tantárgyakat, mint olyanokat, azokat ki kéne vezetni az oktatásból, és a reál tantárgyakat kéne meghagyni, sőt erősíteni, azon megfontolásnál fogva, hogy igazából a reál tantárgyak visznek minket előre. És bármilyen kutatás, vagy bármilyen ilyen emberi vívmány eredmény jön létre az új okostelefonoktól kezdve az autókig, a holdra szállásig, vagy bármi, egyiket sem az viszi előre, hogy valaki fel tudja mondani József Attilát, hanem hogy képleteket ismer, meg programozni tud, meg úgy általában képes ezekkel a természettudományi dolgokkal valamit kezdeni magával, meg fizikával, meg ilyenekkel. Ez a témafelvetés egy picit hergelt, mert én inkább tartom magamat humán beállítottságúnak, mint reálnak, és ez egyébként nem csak a dolgokhoz való hozzáállásomban ütközik ki, hanem sajnos nem voltam soha jó különösebben reál tantárgyakban. Nekem nem voltak különösebben jó tanáraim, akik ezt meg tudták volna szerettetni velem pillanat. Tehát mondjuk ez is egy érdekes téma, hogy az, hogy valaki mondjuk inkább humán vagy inkább reál beállítottságú, az mennyire köszönhető a saját hozott képességeinek, és mennyiben köszönhető mondjuk a tanárainak. Én nem hiszek ebben, hogy is, mert kicsit olyan, amikor azt mondja, hogy az 50-50%, mint hogyha felelősségmentesíteni akarna valakit konkrétan, és inkább átolja a felelősség felét a másik szereplőre, csak hogy ne terheljen senkit sem úgy igazán a felelősségén ebben. Ezt az is dolgot nem szeretem. Lehet, hogy bennem volt a probléma, lehet, hogy a tanáraimban volt a probléma, de mondjuk nekem voltak ilyen gondjaim, hogy nagyon-nagyon alap dolgok, hogy fizika, és megkérdeztem a tanáromat, hogy kell elképzelni mondjuk egy newton erőt. Tehát, hogy pitta, még kitartom a tenyeremet, és akkor nyomja meg, hogy képzeljek el valamennyi, hogy néz ki a gyakorlatban, hogy amikor kiszámolok valamit, és az jön ki mondjuk, hogy 150 newton, akkor már kapásból valami csilingeljen a fejembe, hogy nem lesz ez így jó, számoljam újra, mert egyébként ilyen viszonyítások hiány, ennek semmi értelme szerintem. Na, én voltam a hülye, oké, jó, semmi gond. Azt nem tudom, mennyire mondtam nektek, hogy én erős áramú szakközépiskolába jártam, és ilyen kapcsolási rajzokat, meg ilyen szarokat tanultunk, és hát tehát ott az egy-két dologgal nem árt alapból. Hát nem is tisztában lenni, de mondjuk elfogadni, és nekem ilyen gondjaim voltak, hogy miért megy fixen egy irányba az áram, honnan tudja, hogy le kell ágaznia, és honnan tudja, hogy nem megy oda, mert ott ellenállás van, vagy oda megy, és ellenállás van, és visszafordul, hogy ezt hogy kell elképzelni. És ezt az égvilágon senki nem magyarázta akkor el nekem. Pedig engem így érdekelt volna, hogy valahogy így össze tudjam rakni a fejemben. Tehát annyi volt, hogy ott van, ezek történnek, és ha kezdjünk el akkor számolni. Ez volt nekem a képzelőerőmmel, vagy problémám volt, vagy túl sok volt, vagy túl kevés, vagy nem tudom. De voltak ilyen gondok, mindegy. De lehet, hogy ez volt az, ami miatt én sokkal inkább megtaláltam magamat a humán területen. És ezért volt az, hogy ez a téma, ami felmerült, ez engem egy picit szarul érintett. Nem is ez a megfelelő, hanem hogy inkább ilyen feszültséget éreztem magamban, mert nem éreztem igazságosnak, hogy ez a két dolog, ami egyébként kiegyenlíti egymást, nálam valószínűleg nem, de másnál egyébként természetes körülmények között igen, hogy ennek az egyik felét azt így elegánsan levágnánk azért, mert az emberiségnek jobb lenne. Oké, megvolt ez a beszélgetés, ez véget is ért, és valahogy így velem maradt ez a téma. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy tényleg egyébként mi szükség van például az irodalomra? Mi szükség van egyébként például a történelemre? És nem azon a szinten akartam ezt az egészet kezelni, mint ahogyan mondjuk most én kezelem. Tehát, hogy az ember mondjuk olvasgat olyan könyveket, amiket szeretne. Vagy próbál tájékozódni a történelmi kérdésekkel kapcsolatban. Hanem tényleg miért van szükség arra, hogy az ember betéve tudja mondjuk, hogy mi történt a Várnai csata környékén, meg hogy az isonzói szorosnál mi volt, hogy pontosan honnan jöttek a vándorló magyarok, és hogy jöttek be a Kárpát-medencébe. Tehát ezeket egyébként miért fontos tudni? Mondjuk ugyanezeket a kérdéseket egyébként ezzel a svunggal át lehet tolni a reáltantárgyakra is. Tehát, hogy miért rettentően fontos, hogy a másodfokú egyenlet megoldó képletét azt ismerjük. És ebben van egy adag relativizálás, de azért az jól látszik, hogy azok az érvek, amik felmerülnek a humántantárgyakkal szemben, azokat egyébként egy nagyon laszacsukló mozdulattal vissza lehet fordítani a reáltantárgyakkal szemben is. De nem visszarevolverezni akarnék, hanem igazából tényleg azt akarnám megvizsgálni, hogy amúgy milyen létalapja van például az irodalom oktatásnak, és ezzel kapcsán szeretnék kifutni majd egy olyan kérdést, ami a mai beszélgetésünknek egyébként a címében is szerepel, hogy egyébként definiáljuk magunkat. Ez nem biztos, hogy a mai beszélgetésnél megtörténik, de hogyha már önmagában pattog a köztudatban, szerintem az már egy eredmény. Hogy egyébként mi a cél az irodalommal? Tehát mi a cél az irodalom oktatással, amikor ez tulajdonképpen végig kíséri az oktatást. Nagyon-nagyon régen voltam általános iskolában, úgyhogy nézzétek el nekem ezek, nekem kicsit idegenül csengenek, de én úgy emlékszem, hogy valamilyen fokon irodalomoktatás van már a legalsó tagozatban is. És felmerült bennem, hogy oké, hogy nyelvtant azért tanulunk, hogy megtanuljunk helyesen írni, meg szótagolni, meg ilyenek. Tehát ennek úgy értem az értelmét, a mateknak is megvan a maga helye, meg a testnevelésnek is, stb. Oké, ezeket tök jól meg lehet indokolni. Nagyon fasza. De miért tanulunk alapvetően irodalmat? Hogy gondolkodjunk ezen, hogy például az a cél, hogy rászoktassanak minket az olvasásra? Hogy megszerettessék velünk az olvasást? Ami egyébként egy tök nemes cél. Ez tényleg egy fasza dolog, de hogyha pusztán az a cél, hogy szeressünk olvasni, akkor ezt a gesztust, ezt miért kell nekünk, várjunk, szerintem alsóban nincs is irodalomoktatás szerintem. Tipre. Na mindegy, de itt kikerestem például a Nőklapja Cafén egy ilyen listát, és ott találtam meg, nézzétek el nekem, ez egy 2020 februárjában született cikk, pont azt nézik, hogy a Nemzeti Alaptantervnek az éppen aktuális listájában, mik a kötelező irodalmak. És ez az ötödik évfolyamtól veszi a kötelező irodalmat, úgyhogy valószínűleg az ötödikesektől vannak már, hát nem is irodalom óra, de kötelező olvasmányok mindenképpen. És azon gondolkodtam, hogy miért szükséges az ötödikes diákot a 12. osztályig terhelni irodalommal, hogy már pedig neked kötelező olvasnod, mi van, hogyha egyébként őt kurvára nem érdekli az olvasás? Előfordulhat, hogy valakit egyébként nem érdekel, és az olvasás fogja rávezetni arra, hogy ez egy tök jó dolog, de egyébként, ha pusztán az a cél, hogy megszeresse ezt a dolgot, akkor miért nem mondjuk kortárs irodalmat ajánlunk neki? Tehát miért gördítünk elő egy olyan akadályt, hogy neki még azonosulnia is kelljen egy 100 vagy 200 évvel ezelőtti írónak a képzeletvilágához, nyelvezetéhez, történetéhez, mert azért ez így eléggé megnehezíti a dolgokat. Most így próbaként így most bedobnék nektek, hogy 5.-6.-osoknak kötelező olvasmány, hogy mik vannak. Egyébként ezek nem bonyolultak, de nyilván én most így túl a negyedik X-en mondom ezeket. Tehát Petőfi Sándortól a János Vitéz, Molnár Ferenctől a Pál utcai fiúk, egyébként azt a könyvet rettenetesen imádtam gyerekkoromban, tehát srácok védik a grundot, fú, nagyon éltem. Van egy választható magyar ifjúsági vagy meseregény, ezt se értem, hogy miért kell, hogy pont magyar legyen, mindegy. Arany János Toldi, Gárdonyi Géza, Egri csillagok, és egy választható világirodalmi ifjúsági regény. Jó, tehát van egy választható magyar, meg egy választható világirodalom. Nem az a probléma ezekkel a könyvekkel, szerintem egyébként ne lennének jók, és ez nagyon fontos, hogy minden könyv, ami itt fel fog merülni, ebből mindegyik jó. Csak én emlékszem saját magamra, hogy én például, amikor először kaptam magamnak kötelező irodalmat, hogy ezt el kell olvasnom, hogy volt ez, kötelező irodalom, vagy kötelező olvasmány, vagy csak kötelező olvasmány, akkor a belem fordult ki tőle. Rosszul voltam tőle, és nem is okvetlenül a történetektől, hanem így abban a korosztályban én kurvára nem akartam otthon ülni és olvasni, hanem le akartam járni, csavarogni a barátaimmal, bringázni akartam, úgy élni akartam volna a fiatal éveimet, és erre kurvára nem volt alternatíva az, hogy elolvassam a Toldit, pláne az Egri csillagokat, amit akkor gyötrelemként éltem meg. És ráadásul szivattak azzal, hogy a könyv az, tehát hogy a film, amit ugye adaptáltak belőle, az így csak nagy vonalakban tartalmazza a könyvet, tehát nem hagyatkozhattam arra, hogy majd megnézem a könyvet, majd megnézem a könyvet, megnézem a filmet, és ha belekérdeznek a történetbe, akkor majd abból elmondom, hogy mi van, hanem muszáj volt átverekednem magamat az Egri csillagokon. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy ha az irodalomnak az a célja, most visszakanyarodnék az előző felvetésemre, ha az irodalomoktatásnak pusztán az a célja, hogy megszerettesse velünk az olvasást, akkor miért nem kezdünk mondjuk kortárs irodalommal? Tehát miért nem mondjuk egy Harry Potterrel? Miért nem mondjuk Gyűrűk urával, amikor az is kurva hosszú, meg nagyon durva a nyelvezet, lehet, hogy pont rossz példa, de lehetne példákat, mint a Percy Jackson-t például, vagy úgy más dolgokat, skifit, erről még beszélni fogunk. A másik, ami felmerült bennem, hogy ha nem az olvasásra szoktatás a cél az irodalommal, akkor talán az írók megismertetése a cél, ami egyébként nem egy rossz terv, mert nyilván a munkásságukon keresztül sokkal szívesebben ássa magát bele az ember mondjuk Jókai vagy Móric életébe, mint hogyha azt mondanák, hogy tanuld meg Jókait és Móricot, mert mi a szarnak tanulnád meg. Tehát ez mondjuk egy sokkal jobb kapudrog, úgymond, ehhez a témához. Csak itt meg felmerül az a kérdés, hogy egyébként miért érdekes mondjuk Jókainak meg Móricnak az élete, hogyha mondjuk ez a cél. Tehát tényleg fontosabb az, hogy ki volt Jókai, mint az, hogy miket írt? Vagy mondjuk Mikszáth Kálmánnak, most pont a 7.-8. évfolyamos könyveket tallózom, hogy Mikszáthnak az élete egyébként mondjuk üti, vagy felülreprezentálja az irodalmi munkásságát. Sok olyan kérdést teszek most fel egyébként, amik triviálisnak tűnnek, csak próbálom megfejteni azt, hogy az irodalommal való célunk egyébként micsoda. És ez meg egy másik, hogy ahogy haladunk egyébként előre a kötelező olvasmányokban, úgy fogunk becsatlakozni a középiskolás kötelezőkbe, és ott azért már találunk olyanokat, például Albert Camus, meg Márai, meg ilyenek, tehát én 11-eseknek találtam egy olyan listát a suliháló.hu-n, hogy Dostojevszki Bűn és bűnhődés, laza 600 oldal, sok sikert, meg Tolstojtól Ivan Ilics halála, Csehovtól a sirály, tehát én színdarabban láttam azt hiszem, talán most vagy filmen, vagy effektív darabban, hát annak azt végigülni se semmi, ha az fele olyan szórakoztató könyvben, akkor fú. Én nagyon sok kötelező olvasmányt próbáltam egyébként megkerülni. Nem, tehát nekem ez abszolút nem. Engem később kapott el egyébként a könyvek iránti láz, és ezzel együtt volt egy pár, amit nagyon imádtam, az ember tragédiáját, meg ilyeneket, de szerintem ezzel így vallatni lehet. És pont a suli hálós listában azt látom, hogy egy 11. osztályos diáknak el kell olvasnia Madástól az ember tragédiáját, Stendhalnak a vörös és feketéjét, Balzaktól a Goriú apót, Flaubertől a Bovarinét, Gogoltól a köpönyeget, ugye mondtam, Dostoyevskytől a bűn és bűnhődést, Tolstojtól az Ivan Ilyich halálát, Ibsentől a babaszobát, Csehovtól a Sirályt, Mikszáttól az Újzrinyászt, Mólit Zsigmondtól az Isten háta mögöttet, és Kosztolányitól az Édesannát. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 könyv egyetlen évfolyamra. 12 könyv. Szerintem vannak emberek, akik 5 év alatt nem olvasnak el ennyi könyvet. És mondom, ezt csak az irodalom. Erre még olyan rengeteg más, amit még szintén így hozzánk dobnak, hogy hajrá, és akkor csinálj. Ja, és egyébként meg legyél akkor még fiatal. Ez az egyik, ami így felmerült bennem, hogy maguk az írók egyébként, meg ez is Dostoyevsky, tehát lehet-e értelmezni például a bűn és bűnhődést anélkül, hogy tudnád, hogy Dostoyevskynek az élete egyébként milyen volt, a gulágban töltött éveket, meg az egész hányatatását, akkor bele lehetne menni abba, hogy Dostoyevskynek mondjuk milyen ideológiai vagy filozófiai vonalba soroljuk be. Ez is egy tök érdekes dolog egyébként, egy sokkal-sokkal fontosabb és megkerülhetetlenebb szereplője az irodalomnak, és úgy egyébként a filozófiának, meg a pszichológiának is, mint ahogyan az ember egyébként elsőre gondolná. Például Nietzsche az egyik legkomolyabb miének, nem ihletőjének, hanem ilyen befolyásának nevezte meg a bálványok alkonyában. Ezt például kellett tudni róla, ha nem, akkor milyen mértékben szorítjuk ki a vele kapcsolatos dolgokat ahhoz, hogy mondjuk helyén lehessen kezelni egy bűn és bűnhődést. És valahogy ezt az egészet így nem nagyon látom magam előtt, hogy ma egy irodalomtanár erre egyébként érdemben fel lenne készítve, és mondom, hogy csak Dostoyevskyről beszélünk. Egyébként meglepően sok orosz író van benne. Nem akarok ebbe politikát belelátni. De ez megint egy érdekes dolog. A másik pedig az, hogyha például minden létező oktatott tananyagnak a mögöttes hátterét nekiállnánk kutatni, és azt mondanánk, hogy tanulunk egy témát, és azért már csak mondjuk minimum az illendőség kedvéért tanuljuk meg azt az embert, akinek ezt köszönhetjük. Érdekes módon Archimédesz törvényénél nem emlékszem arra, hogy Archimédesz életrajzát tanultuk volna. Igen, tudom, megint sarkítom a dolgokat, csak értetek, tehát amikor egy provokatív kérdés merül fel, hogy mi a cél az irodalommal témában, akkor azért érdemes számot vetni azzal, hogy egyébként amellett, hogy kivont karddal és felemelt pajzsal védjük a témát, egyébként tudjuk-e ezekre a kérdésekre a válaszokat. És végül pedig egy harmadik, hogyha nem az olvasásra szoktatás, és nem az íróknak a megismerése a cél az irodalommal, akkor lehet, hogy valami népművelési szándék van a háttérben. Tehát, hogy nem pusztán az, hogy olvas, mert olvasni jó, egyébként tényleg jó olvasni, és nem az, hogy ismerd meg az embert a produktum mögött, hanem az, hogy az irodalmon keresztül, vagy akár az irodalmon és mögötte az emberen keresztül, hogy több legyél, mint ember, hogy tanuljál valamit pluszban. Az egyik kérdés az, hogy ez a fajta többlet, ez feltétlenül a közoktatás részét kell-e, hogy képezze. Mert egyébként több leszel attól is, hogyha elutazol mondjuk idegen országokba. Mégsem a közoktatás része az, hogy a körbeutaztatnak akár csak a környező országokba. Vagy az, hogy tanulsz mondjuk nyelveket, és mégsem kell mondjuk 3 nyelvet megtanulni a középiskolákban. De ugyanígy a része mondjuk, hogy megismered mondjuk a videójátékokat, vagy megismered mondjuk a filmeket, az is egy tök érdekes plusz tudást ad, még sincsen benne a közoktatásban. Tehát lehetne mondjuk egy ilyen értelmezést is venni. A másik pedig az, hogy ha tényleg népművelni akarunk, egyébként biztos, hogy ezt 5. osztálytól 12-ig kell csinálni. Tehát ezt tuti, hogy ennyi időn keresztül kell nyomni. Hát több kötelező olvasmány van itt feladva, mint amennyit szerintem a legtöbb ember önszorgalomból valaha olvas életében. Ami egyébként egyfelől baromi szomorú, másfelől meg nem vagyok benne biztos, hogy az irodalom oktatás nem veszi el az emberek kedvét az olvasástól kvázi egy életre. Egyébként ez is tök aranyos, mert szerintem egyébként megvan az emberekben az a fajta igény, hogy olvassanak és olvasottnak tűnjenek, viszont azt a fajta áldozatot, hogy időt is fordítsanak erre, azt már nem hajlandóak meghozni. Én például találkoztam már olyan érvel, hogy hát én olvasok, én napi szinten olvasok híreket. Indexen, HVG-n, 24.hu meg ilyeneken. És tudod, így nézem, hogy jó, oké. Igen, magának az olvasásnak egyébként nem az lenne a dolga, hogy valamit elolvasol, hogy az óralapról leolvasod, hogy hány óra, hanem az, hogy tényleg rászánod az időt, az idő, az csak ennek szól, és veszed rá a fáradtságot, és akkor úgy kiszakadsz a valóságból, és elmerülsz egy teljesen más gondolatvilágba. Csak ezt a fajta üzenetet baromi nehéz átadni egy olyan diáknak, aki szintén szeretne kiszakadni, csak az iskola falai közül szeretne kiszakadni, meg az ájtatos, meg fölényeskedő tanár vagy tanárnőnek a tekintélyuralmi rendszer elől, ami a tanteremben uralkodik, abból szeretne kiszakadni, és el szeretne menni focizni, vagy akármit csinálni. Tehát kurva nehéz egyébként lekötni egy ilyen gyereknek a figyelmét, pláne, hogyha egyébként nem focizni, hanem mondjuk Fortnite-ozni szeretne, mert ott meg aztán olyan ingerek érik, amivel szemben egy tanárnak egyébként kurva kevés eszköz van a kezében, hogy azt a mértékű felspilázott ingert, azt ő valahogyan meg tudja ütni. Értem én ezt, és itt merült fel az, hogy most dacára vannak ezek a kérdések fel lettek vetve, és most így pattognak a köztudatban, bedobnék valamit, ami nem is az én ötletem, hanem olvasnék nektek egy National Geographic cikkből, ami nem is régen jelent meg, ez idén októberi. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak fel tudná rázni az irodalom oktatást, de például be tudna temetni egy olyan árkot, ami a humán és a reál közötti szakadékot mélyíti, vagy legalábbis semmi esetre sem fedi be. A cikk címe, hogy mire jó a sci-fi irodalom. És hogyha megengeditek nekem, ez rövid egyébként, tehát nem egy nagy eresztés, ezt most felolvasnám nektek, és ezen kezdjünk el gondolkodni, jó? Ez szerintem tetszeni fog nektek. Ez egy napindító témának szerintem így több, mint fasza. Mire jó a sci-fi irodalom? A bevezetés. Annak ellenére ritkák a sci-fi könyvek az iskolai tananyagban, hogy segítségükkel a gyerekek könnyebben megértik a tudományt. Én itt most le is ragadnék egy pillanatra. Pont azok a topikok, amiket korábban mondtam, amik mondjuk engem érdekelnek, vagy kíváncsi lennék rá. Tehát mondjuk azok a fogalmak, amik vannak mondjuk az idővel kapcsolatban, vagy a világűrrel kapcsolatban. Most képzeljétek el egy olyan oktatást, hogy mondjuk beszélgetnétek a világűrről, és tudod, hogy hideg van, de mondjuk próbálnál mintákat kérni, körülbelül milyen hideg az a mínusz, mit tudom én, 50 vagy 150 fok. Azt körülbelül hogy kell elképzelni, tehát mit tudom én, kilocsantasz egy pohár vizet, az mennyi idő alatt fagy meg? Csak hogy legyen valami fogalmad arról a hidegről, amihez például természetes körülmények között nem jutsz hozzá. És lesöpörnék az asztalról, hogy jó hülyeségekkel ne foglalkozzunk. Tehát ezeket a dolgokat, hogyha például a tanárok nem akarnak ilyenekkel foglalkozni, és nem akarják plasztikusan elmagyarázni a diáknak azt, amiről szó van, mert annyira elméleti síkon vonul az egész, hogy erre nincs idő, vagy akarat nincsen, szándék, vagy bármi, akkor erre például irodalmi művek szerintem tökéletesek lennének, hogy például betömjék ezeket a lyukakat. Biztos, hogy van olyan sci-fi irodalom, vagy ilyen féltudományos ifjúsági regény, amivel ezek a dolgok áthidalhatók lennének. A tudományos, fantasztikus irodalmat sokan még az irodalom részének se szívesen tekintik, ezt tapasztaltuk. Miközben számos sci-fi szerző ma már jócskán klasszikusnak számít. Ezt is tapasztaltuk. A filmek, videójátékok jelentős része sci-fi. Így a gyerekek mindenképp találkoznak-e műfajjal, de talán nem mindegy milyen formában. A The Conversation-on Emily Midkiff pedagógiai kutató összegezte, miért is lehet jó egy gyereknek, ha megkedveli ezt a műfajt, mármint a sci-fi irodalmat. Tök érdekes, hogy egyébként foglalkoznak már ezzel, tehát azt, hogy maga a sci-fi, amúgy, és nem a hard sci-fi-ről beszélünk, amiben egy rendes felnőtt embernek is belezsong az agya, hanem tényleg itt az ilyen entry-level sci-fi-ről beszélünk, ami gyerekeknek, diákoknak is tökéletesen fogyasztható. Mindeközben a sci-fi rajongói kritikusabban gondolkodnak, más szemmel néznek a tudományos vívmányokra, azok etikai összefüggéseire, és ahogy a magyar születésű Csicseri Rónai István sci-fi kutató fogalmaz, kialakul bennük a tudományos, fantasztikus észjárás. Nagyon fontos, hogy itt egyéb az érintettek főleg most ne szálljanak el maguktól. Tehát itt nem azt írják, hogy ők szarták a spanyol viaszt, és hogy valami olyan szintű bölcsekköve, megérintették a bölcsekkövét, és mostantól kezdve ők lebeghetnek a föld fölött egy méterrel, nem erről van szó, hanem egészen egyszerűen a tudományos vívmányoknak ugye az etikai részét azt előszeretettel szokták boncolgatni a minőségi sci-fi írások. Egyébként nagyon érdekes, hogy ennél a felvetésnél már találkozik a reál és a humán, ugye a tudományos vívmánynak az etikai oldala. Ez mindig egy baromi érdekes dolog, hogy például nagy író, nagy művész, nagy költő, zseniális verseket ír, ha a ChatGPT tud írni egy fantasztikus verset, amit egyébként már megírt, és ezeket fel is olvasták. Egy kedves barátom például Pécset olvasott fel egy ChatGPT által írt verset, hogy ő például megkaphatja-e ugyanazokat a krediteket, mint mondjuk Petőfi Sándor. Ez egy nagyon érdekes, talán etikai kérdés. Mindegy, ez most pattogjon az embereknél, meg nálatok, meg majd kint a YouTube-on. Néha zavarban vagyok, hogy igazából, amikor ezeket mondom, akkor ne legyen specifikusan olyan, hogy itt az élőben itt lévőknek szól, hanem valahogy legyen ennek egy áttétje, úgyhogy a YouTube-on is értelmezhető legyen. Ugye mindkét közegtől egyszerre kérek elnézést, és egyszerre köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk. Számos kutató és mérnök számolt be arról, hogy a sci-fivel való gyerekkori találkozásuk meghatározó volt a tudományhoz való viszonyukban. A tudományról, technológiáról való kritikus gondolkodás ma már része a STEM oktatásnak is. Itt zárójelbe belerakták, hogy a STEM az mozaik szó, természettudomány, technológiai, mérnöki tudomány és matematika oktatásnak is. Tehát ez még egyszer, hogy a technológiáról való kritikus gondolkodás ma már része ezeknek az oktatásának is. Ti fel tudtok idézni olyan szituációt mondjuk az általános iskolás időszakotokból, amikor mondjuk a kritikus gondolkodás az fontos lett volna? Ami egyébként részben ilyen álságosan, meg ilyen szónoki jelleggel kérdezek tőletek, de egyébként másfelől meg tényleg kíváncsi vagyok, mert nálam például, amikor én jártam suliba, ilyenek nem voltak. Hanem ilyen dogmatikus rendszer volt, hogy elmondták a dolgokat, azt szépen vissza kellett böfögni, és hogyha ügyes voltál, kaptál rá egy ötöst, ha nem voltál ügyes, akkor ugye mentek lejjebb a számok. Viszont például mondjuk a kritikus gondolkodás, és most emelkedjünk felül egy picit magán a technológián, meg a matematikán, meg ezeken ezek szerint STEM felületeken, hogy például te hogyan folytattad volna le ezt és azt a hadjáratot, mondjuk. Tehát képzeld magad bele egy hadvezérnek a szerepébe, hogy délnek indultál-e volna, vagy te megostromoltad volna Bécsvárát, vagy te tényleg öntöttél-e volna harangból ágyúkat. Például ezeket a gondolatok, mit csináltál volna helyette? Szerintem ezek tök érdekes dolgok lennének, csak ugye azt szokás mondani, hogy ja, de nincsen rá idő. Ezekkel nincsen idő foglalkozni. Érdekes mondani egyébként, nincsen idő kritikus gondolkodásra, oktatással foglalkozni, de arra van idő, hogy 12 könyvet feladjanak a gyereknek, hogy nyári szünetben olvassa ki. És van ez az örök visszatérő vicc, tudod, hogy pontosan hogy hangzik, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy a gyerek megkap 12 kötelező olvasmányt, meg franc tudja hány házit, matekból, meg földrajzból, meg kémiából, meg fizikából, majd vissza kell mennie ahhoz a tanárhoz, aki ezekből csak egyet tanít. És azt kéri számára, hogy mi a francot csináltál ennyi ideig. Na mindegy, szóval ez egészen jól összefoglalja, hogy mennyire vannak leterhelve a diákok. Na mindegy, ezt csak így hozzátettem, folytassuk. Mitkif egy egész könyvet írt arról, milyen helyet foglalhat el a gyerekirodalomban a sci-fi. Az ehhez készült kutatásai során többek között könyvtárosokkal és általános iskolai tanárokkal is beszélt, akik elmondták neki. A sci-fi leginkább azoknak a gyerekeknek való, akik egyébként nem szívesen olvasnak, vagy akik a fura, különös könyveket kedvelik. Ez kurva fontos. Tehát azok a könyvek, amikről itt nagyon sokat beszélünk, ezek, ez most nem a cikkben van, ezeket én teszem hozzá, ezeknek van egy közös vonásuk, és függetlenül attól, hogy értéket képviselnek, ezt mindig hozzá kell tenni, mert nem az irodalmat pocskondiázom, tehát függetlenül attól, hogy értéket képviselnek, és ezek közül nem egy, egyébként kiváló mű, de basszus, ezek kurva régiek. Ha neked nincsen valamiféle kötődésed, hogy egyébként a történelemhez, mondjuk a 19. századi történelemhez, vagy a mondjuk a pszichológiához, mert ha ez a kettő nem érdekel, akkor vannak konkrét írók, akik ki fognak esni ebből a pixisből. Ellenben a sci-fi az egy, az ponyva irodalom. És ez nem véletlenül tudott terjedni egyébként futószerűen. Én nem értem, hogy megint, nekem van egy a sandagyanom egyébként, az irodalom egyébként, neki ez egy legnagyobb hibája az irodalom oktatásnak, hogy túl komolyan veszi magát. Tehát nem hajlandó észrevenni, hogy míg van mondjuk a, nevezzük úgy, a magas kultúra, addig van egy alsóbb réteg, ami sokkal könnyebben el tudna jutni a célközönséghez, egyszer s mind lehet, hogy ugyanazokat az értékeket, vagy közel ugyanazokat az értékeket el tudná hozzájuk juttatni. Tehát nem kell mindenkinek Camus-t olvasnia ahhoz, hogy értékeket kapjon. Például. Meg az egzisztencialistákat hagyjuk is egy darabig szerintem ebben a korszakban. A kutató által meginterjú volt könyvtárosok és tanárok egynegyede vallotta magát sci-fi rajongónak, és ők ezt a műfajt is értékes irodalom részének tekintették. Azt azonban mind hozzátették, bár egyes gyerekeknek nagyon is ajánlják ezt a műfajt, közös olvasáshoz vagy más közös aktivitáshoz nem szoktak tudományos fantasztikus művet elővenni. Zárója. Az USA-ban az egyes nem túl hosszú olvasmányokat közösen olvassák el, és részletesen megbeszélik annak tartalmát iskolai órán. Ezt egy kicsit emészgessük. Tehát az USA-ban az egyes nem túl hosszú olvasmányokat közösen olvassák el, és részletesen megbeszélik annak tartalmát iskolai órán. Ez például nálunk miért nincs? Tehát milyen fasza lenne, hogyha egyébként a tanárnak is jó lenne, visszajelzést kapna, hogy a diákok egyébként mennyire unják egy 1-10-es skálán dögre a, vagy az óráját, rosszabb esetben, de optimális esetben mondjuk magát a könyvet. Lehet, hogy ő azt tudná mondani, hogy jó van, srácok, akkor ha van mozgástere a nemzeti alaptanterven belül, akkor azt tudná mondani, hogy jó, akkor ezt hagyjuk, akkor nem ezzel a könyvvel, hanem akkor egy másikkal próbálkozzunk meg. Na szóval ezt két dologgal indokolták. Nem igazán hozzáférhető gyerekek számára e műfaj, és bonyolultabb e művek tartalma. A legtöbben azt mondták, egész egyszerűen túl kevés sci-fi könyv készül általános iskolás korúaknak. Hiszen inkább a kevésen van a hangsúly. Tehát nem az, hogy ez konvergál a nullához, de az tény is valahogy sokkal több olyat találni, ami mondjuk ilyen kalandregény, meg ilyesmi, és lényegesen kevesebb, ami mondjuk sci-fi. Viszont lényegesen hasznosabb lenne, de itt adva is van a téma, át lehetne hidalni ezt a problémát. Ezt Mitki felellenőrizte is néhány USA-béli általános iskola könyvtárában. A könyvek alig 3%-a tartozott e műfajba, 49% nem fikciós könyv volt, 25% fantasy, 19% realisztikus regény, 5%-a pedig történelmi regény. Tehát ez alapján a 3%-os sci-fi marzs az még a történelmi regények vetületében is alacsonyabb. Nyilván ez az USA-ból van merítve, az meg... Jó. Ha az olvasó nép az, aki megjelenik előttem, akkor, vagy próbál magam elé képzelni az olvasó nemzetet, meg az olvasó embert, általában nem egy amerikai szokott megjelenni előttem. Viszont mindenképpen a mintavételezése az érdekes. Érdemes lenne elmenni egy diákkönyvtárba, és megnézni, hogy nálunk ez a szórás milyen százalékkal van jelen, de nem lennék meglepve, hogyha közel hasonlót kapnánk. És igen, a F. Master King is, amit mondta, az kifinél is érdemes lenne az írók életét rendbe rakni, mert sok a burkolt rendszerkritika. Igen, tehát például mondjuk egy Dicket például nagyon érdekes lenne a fantázia világáról beszélni, mert egyébként a fantázia világa akkor is előjön, hogyha más kortárs sci-fi írókat veszel glédába és polcolsz egymásra, mert Dicknek rettenetesen élénk fantáziája volt, de nyilván nem várhatod el egy diáktól, hogy olvassa el 20. század összes sci-fi íróját, hogy megértse azt az egyet, akiről szó van. Tehát nyilván nem erről van szó. Ebben például nagyon jó merítés lenne, hogyha kifejezetten csak Dicknek az életéről beszélnének. De itt meg bejön az, hogy Dicknek a novelláit én nem adnám oda egy általános iskolásnak, mert valószínűleg egy kurva szót nem értene belőle. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Középsuliban egyébként lehetséges, hogy lehetne, csak ez mondjuk olyan tanár is kéne. pillanat, akkor ezt még itt gyorsan befejezem. A könyvkiadók és az írók is azt mondták a kutatónak, hogy egész egyszerűen a gyerekeknek szóló sci-fi nem rentábilis kiadvány azért, mert sokan úgy vélik, hogy a gyerekeket nem is érdekli a sci-fi, tágabb értelemben egyébként a könyvek sem. Emiatt eleve kevesebb féle könyvet írnak, adnak ki, vagy terjesztenek. A gyenge választék miatt aztán a tanárok se tudnak közös órai olvasnivalót választani a gyerekek számára. Emellett volt, aki úgy gondolta, a sci-fi olyasmin alapul, amit a fiatalabb gyerekek nem tudnak még megérteni. Általános megközelítésnek tűnik, hogy a nagyobb gyerekeket ismertessék meg a tudományos fantasztikus irodalommal. Mondjuk ez jó lenne tudni, milyen, mennyire fiatal gyerekekről beszélünk. Mert ha és amennyiben ezek mondjuk tényleg mondjuk általános iskola alsósok, akkor lehet, hogy nem kéne őket sci-fivel fárasztani, ugye mi is láttuk most az előbb felsoroltakból, hogy az alsós diákokat, azokat nem is szokták egyébként olvasással szivatni, tehát hogy könyvet adnak nekik, vagy bármi ilyesmit. Úgyhogy ez például egy, ez logikusnak tűnhet, viszont szerintem azért itt van egy nagy adag Amerika specifikus probléma is a háttérben. A hazai gyerekirodalomban is voltak remek példák, olyan sci-fi műfajú, olyan sci-fi műfajú könyvek, amelyek igen sikeresek voltak a gyerekek körében. Nem csak a megboldogult Delfin könyvek sorozatának része a sci-fi, de a világirodalomnak is. Ez az 1960-as, 70-es években elsődlegesen a szovjet, illetve szocialista irodalmat jelentette. Egyébként ott is voltak jók. Ide sorolható például Jules Verne számos a gyerekek körében annak idején népszerű sci-fi témájú regénye. Egy nemrégiben végzett felmérés szerint a 10-13 éves hazai korosztály közel 14% a sci-fi irodalom rajongó. Na várjál, ez Magyarországra? Aha. Ez mondjuk kurva jó hír. Egy nemrégiben végzett felmérés szerint a 10-13 éves hazai korosztály közel 14% sci-fi irodalom rajongó. Én nem tudom, ez lehet egyébként, hogy összesen 6 embert jelent, de akkor is ez egy tök jó dolog. Igen, Verne az sci-fihez nagyon jó, és nem csak a sci-fihez jó Verne, hanem még a kalandregényekhez is a hány nyári vakáció? Nem jutnak eszembe számok. Két nyári vakáció? Egy nyári vakáció? Vagy melyik volt? De neki nagyon sok ilyen írása volt, egy gyerekkoromban imádtam ezeket. Két nyári vakáció, köszönöm. Ez nagyon-nagyon fasza volt. Meg szerintem ezek kurva sokat hozzáadnak. Nem tudom, hogy a lányok nem igazak a könyvek, amik nagyon mennek, de tudom, hogy nekem srácként például az ilyenek, mint a Verne könyvek, vagy a melyik volt az a Pár utcai fiúk, én ezeket imádtam. És akkor végül az utolsó bejegyzés. Mitkiff megjegyezte a saját tanítási olvasási tapasztalatai alapján, a gyerekeknek nem jelentett problémát a sci-fi megértése, és sok esetben nincs szükség komoly tudományos háttértudásra ahhoz, hogy a történetet élvezzék, és annak erkölcsi mondani valóját megértsék. Tehát két legyet ütünk egy csapásra. A könyvtári statisztikák arról árulkodnak, hogy a gyerekek akkor is választanak maguknak sci-fit, ha a felnőttek szerint képtelenek azt megérteni. Ebben benne van egy adag dac egyébként szerintem. A vizsgált általános iskolai könyvtárakban a kevés példány ellenére is a legtöbbet kölcsönzött könyvek voltak a tudományos, fantasztikus művek. Mitkiff számításai szerint egy sci-fi könyvet több mint kétszer akkora eséllyel fognak kikölcsönözni a gyerekek, mint bármely más műfajba tartozót. Bár maguktól is felfedezik a műfajt, néha nem árt a segítség. Attól ugyan egy gyerek se fog tudományos pályát választani, ha sci-fi könyvet olvas, ám a műfaj talán elősegítő, hogy könnyebben elboldoguljon a technológia által egyre inkább átszőtt világunkban. Cikk vége. Na és akkor itt jön be az, hogy én most már külső hivatkozást nem olvasnék be a mai beszélgetéshez, viszont már többször beszéltem arról, hogy nekem van egy sajátos gondom egyébként a magyar oktatással, ezt én kiírtam annól magamból blogban, és tudom, hogy ez egy sokrétű probléma, és nem is akarom egyetlen közegnek a nyakába lőcsölni ennek az ódiumát, viszont azt határozottan vallom, hogy ezt a rendszert, ezt gyökeresen meg kéne reformálni. És a gyökeres reform alatt nem azt értem, hogy disperzittel ki kéne festeni a tantermeket, vagy hogy a tanárok mostantól adjanak fel kötelező olvasmányba sci-fi irodalmat, hanem gyökeresen újra kéne húzni az egész oktatást. Mondok egy példát. Tehát én például úgy oktatnám az irodalmat és a történelmet, hogy paritásban legyen a két időszak. Tehát amikor például Dosztojevszkijről beszélnek, akkor történelemben még ne a, mit tudom én, felvilágosodás korát vegyék, vagy mondjuk a római birodalmat, hanem akkor mondjuk ott legyünk a 19. században, és a 19. századi problémákról tudjanak beszélni az emberek. Tehát a diák, amikor kap egy könyvet abból a korszakból kötelező olvasmánynak nyárra, akkor ne az legyen, hogy fogalma nincs arról, hogy mi történt egyébként Atályt a nagyvilágban, meg milyen mozgolódások voltak, meg ilyenek, hanem tudja azt, hogy milyen időszakban íródott az az Átok könyv. Hogy itt láttam, hogy valamelyik felsőbb, tehát 12. évfolyamos kötelező olvasmányok között már szerepel például Vas Albert. És pont az Adjátok vissza a hegyeimet. Gyönyörű olvasmány. És te például ne az alapján helyezze el Vas Albertet, amit mondjuk a aktuális pártpolitika, vagy néhány habzószájú csatlósa mond róla, hanem hogy tudja, hogy mi történt abban az időszakban, esetleg hogy érintette ez az írót, és hogy ennek függvényében tudja értékelni azt az írást. Ez szerintem egyébként egy olyan reform lenne, amivel egyébként így nagyjából konvergálnánk az értelmi minimumhoz. Ez elég sokat elmond arról, hogy a mai közoktatás egyébként ez alatt lényegesen lejjebb van. És lexikálisan képzett ilyen educated fool-okat szórunk ki a közoktatásból. Azért ez szerintem ez bőségesen megreformálható lenne, és azért ebben lenne mozgástér, és nem oldana meg mindent, de szerintem első kapavágásnak tökéletes lenne, emeljünk be skifit az irodalom oktatásba. És kezdjünk el olyan témákat behurcolni, amik nem arról szólnak, hogy mindig meghal valaki a történet végén, hanem az elsődleges cél az legyen már az, hogy gondolatokat ébresszen, és tágítsa a horizontot, lásson olyan dolgokat, vagy beszéljünk olyan dolgokról, amik izgalmasak. Mondok egy példát, nem is olyan régen olvastam a Arthur C. Clarke-tól a Rendezvous a Rámával című könyvet, baromi unalmas címe van, viszont maga a könyv az rettentő érdekes, és baromi jó beszélgetést lehet belőle elindítani. És elvileg Denis Villeneuve-vel terveznek is ebből egy feldolgozást. Ha még nem olvastátok, nyugodtan ugorjatok neki, már csak azért is, hogy mire elkészül az adaptáció, a filmes adaptáció, addigra képbe legyetek a történettel. Nem hosszú, olyan 120 oldal kb. A könyv, baromi gyorsan olvastatja magát, Clarke egyébként is egy kurva jó író, viszont baromira tetszett maga a felvetés, hogy mi lenne akkor, ha. És ezek a legjobb témák szerintem, amikor le lehet ülni egy osztály elé, vagy egy kazal srác, vagy lány elé, és beszélgettek arról, hogy ti mit csinálnátok ilyen helyzetben? Itt vagy egy történelmi helyzetben, és dönt, és ki kell találnod, hogy hogy legyen tovább. De nincs sok időd, mert hamarosan a szóban forgó űrhajó el fogja hagyni ezt a naprendszert. És ennyi időd van. Az a kérdés, amit most felteszel, az talán megoldódik, talán nem, de ha nem teszed fel, ez a történelmi pillanat is odavész. Szerintem egyébként, hogyha az irodalomnak van bármiféle önmagán túlmutató funkciója, akkor az talán az, hogy a kritikus gondolkodásra valahogy tudjon ösztökélni. Ezek az írók, ezek nagy részt a saját életükből, a saját korszakukból merítettek. Az írásaikon keresztül magát a korszakot is jobban megismerjük. És nyilván, mivel reflektálnak rá ezek az írók, lehet, hogy rajtuk keresztül mi is tudjuk gyakorolni ezt a fajta kritikát, ezt a fajta megismerést. Ebből a szempontból szerintem az irodalom sokkal inkább kötődik mondjuk a történelem oktatáshoz, mint bármi máshoz. Ezért egy ilyen diszfunkcionális dolog, hogy a két tematika az sokszor teljesen eltér egymástól, és rohamléptékben próbálják utolérni egymást, nem azért megkötődnek egymáshoz, hanem azért, mert valahogy el kell jutniuk egy pont, bizonyos pontig az adott évfolyam végére. Évfolyam végére. Majdnem évadot mondtam, a sorozatoknál van. Na mindegy. Igazából az van, hogy ezt most így itt hagyom nektek, mint szellemi táplálékot mára. Ezt akartam nektek elmondani. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy gondoljátok, hogy szerintetek például a sci-fi irodalomnak van-e keresnivalója a közoktatásban, úgy az általános iskola felső tagozati oktatásban, mint mondjuk a középiskolai oktatásban, hogy adott esetben ti miket emelnétek? Bejött pár tök jó ötlet például a Kis Herceggel, vagy Vernének a könyvei közül. Érdekelne, hogy ti hogyan látjátok ezt a kérdést. Én nyilván kritikus vagyok a magyar oktatással, és a magyar oktatáson keresztül ugye általában ezzel a tekintélyelvű, dogmatikus, nagyon hierarchikus oktatási rendszerrel. Viszont nagyon érdekelne, hogy ti hogyan látjátok ugyanezt a kérdést. Viszont mivel lassan 9 óra van, szerintem nektek mennetek kell vagy suliba, vagy melózni, vagy akár is. Nem tudom, hogy lehet, hogy van tanár köztünk. Hoppá, bele se gondoltam még. Na mindegy, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk a legközelebbi alkalommal. Sziasztok!